Teraz czas na rozmowę. Prezydent spotyka się z szefem MON-u. Zamiast lekcji w części szkół dziś strajk. Nauczyciele protestują przeciwko reformie edukacji. Bundesrat dał zielone światło dla opłat na niemieckich autostradach. Zaczną obowiązywać za 2 lata. Spotkanie prezydenta z szefem MON-u właśnie teraz powinno się rozpoczynać w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda zaprosił Antoniego Macierewicza w związku z 2 listami, jakie wysłał do ministra kilkanaście dni temu. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Czy wiemy, o czym mają rozmawiać politycy? Na spotkaniu zostanie poruszonych kilka tematów, m.in. zagadnienia związane z planowaną reformą systemu dowodzenia i kierowania armią, kwestie modernizacji technicznej, a także wdrażanie postanowień z ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie, no i oczywiście bieżące związane z funkcjonowaniem wojska. Nie zabraknie również pytań, które zadał prezydent Andrzej Duda we wspomnianych przez was listach, a zwierzchnika sił zbrojnych interesuje m.in. sprawa obsady stanowisk attaché w USA i Wielkiej Brytanii, a także kwestia tworzenia wielonarodowego dowództwa dywizji Północ-Wschód w Elblągu. No i z pewnością prezydent będzie też chciał wyjaśnić ostatnie odejścia z armii wysokiej rangi oficerów. Ale o szczegółach tego spotkania będziemy wiedzieli więcej pewnie w ciągu najbliższych 2 godzin. Na tyle zaplanowano wstępnie te rozmowy, a po ich zakończeniu jest przewidziany briefing prasowy dla mediów. Ja tylko dla porządku jeszcze dodam, że to spotkanie, o którym mówiliście, ja mówię od kilkunastu sekund, rozpoczęło się dosłownie 3 minuty temu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Nie chcą reformy, chaosu w szkołach i niepewności. Chcą podwyżek. Według organizatorów protestów prawie 40% szkół i przedszkoli w całej Polsce trwa dziś strajk. Nauczyciele przyszli do pracy, ale nie prowadzą lekcji. Najwięcej protestów jest w gimnazjach, bo to te szkoły reforma dotknie najbardziej. Nasz reporter odwiedził z mikrofonem protestujące gimnazjum i nieprotestującą podstawówkę. Nauczyciele różni dzisiaj przeciwko reformie idą. Nie ma lekcji? No, w tej szkole są, tylko jedna pani z 3C poszła. A chciałbyś, żeby tutaj też był strajk? Tak, chętnie. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 103 w Warszawie i ta szkoła nie protestuje. Jest to demokratycznie wyrażona wola nauczycieli. Był gorący temat w ostatnich dniach? Temat jest bardzo gorący. Szczególnie w szkołach podstawowych, gdzie są malutkie dzieci i gdzie mamy świadomość, że dla rodziców jest to jednak konieczność wzięcia urlopu. Nie będzie żadnej lekcji, nie ma i nie było. Pani też ma tutaj plakietkę strajk szkolny. Pani się przyłącza do strajku, tak? Jak najbardziej. Dlaczego? No uważam, że ta reforma, która jest wprowadzona, jest przede wszystkim wprowadzona za szybko, na prędce. Duch generalnie jest w szkole? Większość albo wszyscy nauczyciele są przeciwko? No, wszyscy strajkujemy. Fałszem i kłamstwem jest opowiadanie historii, że będą nowe miejsca pracy, będą nauczyciele zwalniani. To wynika z godzin, jakie będą przyznawane według tej nowej, teoretycznie dobrej zmiany, bo to jest tylko teoria. Więcej na temat strajku oczami dzieci, rodziców i nauczycieli już za nieco ponad godzinę w audycji. Zapraszamy do trójki. Brytyjska policja nie uważa, by atak na polskiego nastolatka w Stroud był motywowany głównie jego narodowością. Nasz rodak padł ofiarą napaści w niedzielę. Broniący go Brytyjczyk został ciężko pobity. Według lokalnych mediów napastnikami było 8 nastolatków uzbrojonych w metalowe pręty. Część dziennikarzy na podstawie rozmowy z żoną Brytyjczyka spekulowało, że atak na Polaka był motywowany ksenofobią. Policja poinformowała Polskie Radio, że tu cytat, nie uważa, by główną motywacją była narodowość. Nie sądzimy, że nastolatka zaatakowano, bo był Polakiem, powiedziano mi w biurze prasowym. Ale rzecznik dodał, że możliwe, że być może mamy tu do czynienia z pobocznym ksenofobicznym podtekstem. Media na Wyspach opisują sytuację z niedzieli, kiedy to 8 nastolatków zaczęło bić młodego Polaka. Gdy Amo Singh stanął w jego obronie, został ciężko pobity, mężczyzna trafił do szpitala. Ma szwy, jest po operacji nadgarstka. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Opłaty za niemieckie autostrady już od 2019 roku. Bundesrat, czyli Izba Wyższa Parlamentu, poparła ustawę, która wprowadza opłaty za darmowe dotąd autostrady. Przygranicznym landom nie udało się zablokować ustawy, która zacznie obowiązywać za niespełna 2 lata. Przewodnicząca Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Pomorza Przedniego Anna Gackę uważa, że płatne autostrady znacznie ograniczą przygraniczne kontakty polsko-niemieckie. Jesteśmy oczywiście przeciwko wprowadzeniu myta dla samochodów osobowych na niemieckich autostradach, szczególnie w regionach przygranicznych, gdzie próbujemy razem się rozwijać. To utrudni wzajemne odwiedziny, ponieważ wtedy wielu spontanicznie zacznie się zastanawiać, czy w ogóle warto jechać z Polski w kierunku Niemiec. Roczna opłata za przejazd niemieckimi autostradami wyniesie maksymalnie 130 euro. Będą także opłaty 10-dniowe do 25 euro i 2-miesięczne do 50 euro. Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Niemczech odzyskają poniesione koszty dzięki obniżce podatku drogowego. I to wszystko w tym serwisie trójki.

destination, but I got a feeling I need to be your passenger. Sugar, let me be your passenger. Oh, sugar, said I like the way, said I like the way, yeah. You sail your ship out, let me be your cargo. I won't lay you down, no, honey, I won't weigh you down. She's smooth, so silly. Darling, sweet pretty baby, won't you be my lady? Uh-huh. Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. For sure, said I like the way, said I like the way, yeah. Share your ship now, maybe your cargo. I won't weigh you down, no honey, I won't weigh you down. She's smooth, smooth sailing. Smooth sailing, yeah. She's smooth, ooh, darling. My lady, uh-huh. Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. Sure, said I like the way, said I like the way, yeah. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't weigh you down, no honey, I won't weigh you down. To Leon Bridges, a piosenkę usłyszałam w serialu Gracie Frankie. Jeśli Państwo jeszcze nie znają, to warto poznać. To jest serial współtworzony przez Martę Kaufman, która współtworzyła też między innymi serial Przyjaciele, a w głównych rolach występują Jane Fonda i Lily Tomlin. A teraz powoli przenosimy się do Japonii, ale zanim porozmawiamy o filmie Ghost in the Shell i jego animowanym pierwowzorze, porozmawiamy też o mandze, bo film został oparty na mandze, czyli komiksie. Zatrzymajmy się zatem przez moment przy tym japońskim towarze eksportowym, ale i wielkim fenomenie. Wioletta Myszkowska porozmawiała z Natalią Panuszewską z serwisu Japonia Online i zapytała między innymi o początki komiksu w tamtej części świata. Okazało się, że w jakiejś drobnej części są one związane z Hollywood. Sam ojciec mangi, Osamu Tezuka, inspirował się kreską Disneya w trakcie tworzenia swoich komiksów. Ale też nie można zapominać o tym, że tradycja ikonograficzna japońska to nie jest ostatnie, dajmy na to, 70 lat, tylko lat 1000. Ma swoją własną przeszłość, którą warto doceniać. Japońska manga, taka jaką znamy dzisiaj, powstała mniej więcej po II wojnie światowej. W Stanach Zjednoczonych trwała wtedy złota era komiksu, która miała się skończyć w połowie lat 50. Między innymi ze względu na wprowadzenie tak zwanego kodeksu komiksowego, który właściwie zakazał przedstawiania horroru, terroru i innych strasznych rzeczy w komiksie. W Japonii takich regulacji nie było i nie ma. Już te lata 40-50 w przypadku Japonii zadecydowały, powiedzmy, o umasowieniu się komiksu. To był przede wszystkim bardzo szybki rozwój science fiction. Świetnym przykładem jest Osamu Tezuka. Pieśń Apolla to akurat tekst trochę późniejszy, zresztą też wydany w Polsce niedawno, który skupiał się na zagadnieniu miłości i na okrucieństwie, które miłość może sprawić i czy miłość potrafi człowieka ocalić. Bohater został skazany przez boginię, w związku z tym, że nie potrafił kochać, na odradzanie się w kolejnych żywotach i światy, w których przebywał główny bohater, były i światami realistycznymi, na przykład Niemcy okresu II wojny światowej, jak i światami fantastyczno-naukowymi. Dzisiaj rynek japońskiego komiksu jest naprawdę potężny. Obok Astro Boya, wspomnianego już Osamu Tezukiego, i Ghost in the Shell, którego twórcą jest Masamune Shiro, jest jeszcze kilka tytułów, które można nazwać już kultowymi. Definitywnie Dragon Ball. Nawet wśród moich znajomych, którzy absolutnie nie interesują się w ogóle komiksem, ani tym bardziej animacją japońską, Dragon Ball słynie jako coś, co oglądali jako dzieci. To samo powiedziałabym o Czarodziejce z Księżyca. Definitywnie też bym powiedziała One Piece. Obecnie wyszło 84 tomy i sprzedał się łącznie w ponad 350 milionach egzemplarzy, za to zresztą dostał rekord Guinnessa, za sam zeszły rok miał 12 milionów sprzedanych egzemplarzy. One Piece opowiada o załodze piratów, przede wszystkim jej kapitanie, który postanowił, że zostanie królem piratów. I w związku z tym przemierza morza i przeżywa najdziwniejsze z możliwych przygód. Jeśli chodzi o motywy, problem przejęcia władzy, problem tego, kto ma prawo do zasiadania na tronie, problem niewolnictwa. To są rzeczy, którymi naprawdę można zagrać w taki sposób, żeby stworzyć z nich sensowną historię i nauczyć czegoś właściwie już pokolenia osób, które to czytają, bo mówimy o komiksie, który okazuje się przez dwie dekady. To manga z kategorii shonen, czyli dla nastolatków, ale oczywiście są też inne. Najłatwiej podzielić komiks japoński zgodnie z odbiorcą wiekowym. Teksty skierowane do dzieci, do młodzieży, czyli najsłynniejsze shonen shoujo. Komiksy skierowane do starszego odbiorcy poruszają po prostu inną tematykę, bardziej właśnie znaną, czy to z życia, czy to właśnie raczej z literatury, nazwijmy to, wysokiej. Świetnym przykładem Berserk. To komiks, który ma jeszcze dłuższą historię niż One Piece. W Japonii był wydawany od 1990 do 2016 roku. W Polsce pojawił się niedawno. O to, żeby seria została wydana, proszono bodajże od lat 90. Opowiada o szermierzu, który został naznaczony piętnem i który walczy z demonami. Tutaj dosłownie możemy powiedzieć o ludziach, którzy są zdemonizowani i w sensie czynów, które popełniają, a także tego, co się z nimi dzieje fizycznie, ale również walczy z demonami, które prześladują go pod kątem jego własnej przeszłości. Bardzo krwawe przedstawienia walk, wojen, a z drugiej strony tak naprawdę kwestia człowieczeństwa. W innych krajach te same historie i te same pytania zadawane są pewnie trochę innym językiem. Być może mniej dosadnym i dosłownym. Ale to nadal te same historie i podobni bohaterowie. Z tych ostatnich Japończycy są wyjątkowo dumni. The games of the 32nd Olympiad in 2020, Tokio! W 2020 roku w Tokio będą się odbywały Igrzyska Olimpijskie. Uznano, że 8 postaci z różnych serii animowanych, czy też właśnie z komiksów, będzie ambasadorami tejże imprezy. I wśród nich na przykład właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej główny bohater mangi One Piece, czyli Luffy, tytułowy bohater mangi Naruto, Son Goku z Dragon Balla, czy czarodziejka z Księżyca, Usagi. Japonia promuje własną popkulturę i pokazuje to jako przykład pozytywny, że to, co zostało wytworzone na rynku japońskim, może być równie dobrze splecione z imprezą, która ma zasięg absolutnie ogólnoświatowy. O mandze opowiadała Natalia Panuszewska, rozmawiała z nią Wioletta Myszkowska, a my zostajemy w Japonii. Let's go. Każdy pretekst jest dobry, żeby wrócić do tego energetycznego utworu, który nie pochodzi ani z filmu, ani z serialu, ani nawet z anime, tylko z Yokohamy, bo tam zaczynali muzycy formacji Radwimps. A teraz już ten tytuł, który tym razem nie został przetłumaczony na polski, ale film animowany, na którym oparty został Ghost in the Shell, inspirował wielu twórców. Wystarczy sobie przypomnieć charakterystyczną zieloną czcionkę z filmu Rodzeństwa Wachowskich, w którym nad światem zapanowała technologia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Nawet jeśli ktoś nie jest fanem czy znawcą mangi i anime, to jest tytuł, który raczej przemknął mu przez świadomość, choćby ze względu na to, jaką inspiracją był dla twórców kina akcji z ambicjami, może tak powiem, albo kina science fiction. Ghost in the Shell zaczęło się od mangi autorstwa Masamune Shiro. W 1995 roku powstał film w reżyserii Mamoru Oshiego. Naszym gościem jest Marcin Krasnowolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Filmoznawca zajmujący się kinem azjatyckim. Duch w pancerzu. Tak był kiedyś na polski tłumaczony ten tytuł Ghost in the Shell. Zacznijmy w ogóle od tego fenomenu. Co to za zjawisko? No, myślę, że zjawisko zaczęło się tak naprawdę na skalę ogólnoświatową właśnie od filmu Mamoru Oshiego z 95 roku. Było to anime na podstawie mangi. Anime, które było wówczas najdroższym anime w historii kina, kosztowało 10 milionów dolarów, zostało stworzone za pieniądze japońskie, ale także amerykańskie i brytyjskie, także była to, można powiedzieć, superprodukcja, ale superprodukcja autorska. Mamoru Oshii jest wybitnym artystą. On się zajmuje nie tylko robieniem właśnie anime, ale także filmami fabularnymi, robi instalacje artystyczne, gry wideo, także jest na pewno właśnie autorem. I Ghost in the Shell, Duch w pancerzu, jest takim jego największym, najbardziej znanym dziełem. Jest opowieścią, cyberpunkową opowieścią o świecie przyszłości, rozgrywającym się w 2029 roku w takim wielkim azjatyckim megapolis. Filmem opowiadającym właśnie o duchu w pancerzu, czyli o, można powiedzieć, zbliżeniu technologii z człowiekiem. O tym, gdzie kończy się człowiek i zaczyna technologia i gdzie kończy się technologia i zaczyna człowiek. Jest to stały temat powieści, komiksów i filmów cyberpunkowych. A Ghost in the Shell, myślę, że dlatego odniósł tak gigantyczny sukces wówczas i wprawił zachwyt nie tylko widzów w Japonii, ale także na całym świecie. I myślę, że dla wielu osób był pierwszym spotkaniem w ogóle z mangą i z anime, dlatego że jest to niezwykle przejmująca wizja tak naprawdę. Tak jak mówiłem, jest to film autorski. Mamoru Oshii tutaj wiele swoich takich stałych, ulubionych wątków do tego filmu włożył. Jest to film, który nie tylko zadaje wiele bardzo interesujących etycznych i filozoficznych pytań, ale także jest pięknym dziełem sztuki, jest znakomicie narysowany. Ta wizja miasta jest także bardzo ważna. Miasto jest kolejnym jakby bohaterem filmu. Jest to film, myślę, także smutny, opowiadający o samotności bohaterów. Myślę, że to właśnie wszystko pracowało na sukces tego tytułu i do dzisiaj wielu fanów wspomina Ghost in the Shell jako najlepsze i najważniejsze anime w historii. Powiedzmy o tej filozoficznej warstwie, bo to jest rzeczywiście bardzo rozwinięte w oryginale, natomiast tutaj w tej wersji aktorskiej trochę na co innego jest położony nacisk. Tak jak wspomniałem, związek technologii z człowiekiem jest jednym ze stałych tematów gatunku cyberpunka. I tutaj reżyser zadaje wiele ustami swoich bohaterów, a głównie głównej bohaterki, czyli major Kusanagi, zadaje wiele pytań na temat związków technologii i ciała ludzkiego, umysłu, czy tego tytułowego ducha. Major Kusanagi jest cyborgiem, czyli w syntetycznym ciele znajduje się ludzki umysł, ludzki duch. Podczas śledztwa i pogoni za hakerem o nazwie Władca Marionetek, Kusanagi zaczyna zastanawiać się nad swoją wyjątkowością, nad tym, czy to, że jej umysł można tak naprawdę skopiować i przenieść do innego ciała, można także pewne wspomnienia wymazać, skasować, zmienić. Ona zaczyna się zastanawiać nad tym, czy jest niepowtarzalnym bytem nad swoją tożsamością. W anime, które trwa tak naprawdę, jest dosyć krótkie, bo trwa 80 minut. Tych pytań jest bardzo wiele. Tutaj odniesień do filozofii, nawet do Biblii jest całkiem sporo. I to jest rzeczywiście Bardzo ciekawe, zwłaszcza, że tak naprawdę myślę, że ten film stał się dzisiaj jeszcze bardziej aktualny niż był w połowie lat 90. Właściwie to było tylko kwestią czasu od wielu lat, że Hollywood sięgnie. Zawsze mówię Hollywood sięgnęło, Hollywood sięga i tak mnie samą bawi ta personifikacja Hollywood, ale dobrze, niech zostanie. Hollywood sięgnie po Ghost in the Shell i rzeczywiście doszło do tego. W roli głównej została obsadzona Scarlett Johansson, no i to wzbudziło spore kontrowersje, albo może dużą dyskusję. Dlaczego? Jeżeli chodzi o zakup tego tytułu, to faktycznie było to dosyć oczywiste, że Hollywood zasysa pomysły z całego świata, sięgnie także i po ten tytuł. Ghost in the Shell został kupiony przez Stevena Spielberga w 2008 roku. Wiadomo, że Spielberg jest osobiście wielkim fanem tej animacji, podobnie jak Rodzeństwo Wachowskich. On zresztą po premierze Ghost in the Shell nakręcił dwa filmy rozgrywające się w podobnym świecie, co było AI i Raport Mniejszości. Kiedy już prawa zostały sprzedane do Hollywood, pojawiło się pytanie, kto zagra główną rolę Major Kusanagi. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby główną rolę w tak kosztownym blockbusterze, filmie, który kosztuje ponad 100 milionów dolarów. I ma przynieść dużo więcej. A ma przynieść dokładnie setki milionów dolarów, żeby główną rolę zagrała aktorka azjatycka. Jest to smutne, jest to zjawisko, które ciągnie się od dekad. Ale nic się tutaj nie zmienia i wybór Scarlett Johansson oczywiście wzbudził duże kontrowersje, zwłaszcza, że w początkowej fazie przygotowań do filmu twórcy eksperymentowali z cyfrową technologią, która sprawiłaby, że jej twarz będzie bardziej azjatycka. No taki zabieg jest rzeczywiście dyskusyjny i w końcu do tego nie doszło, ale i tak fakt, że postać, która w anime jest azjatką, gra aktorka hollywoodzka. Jest to, z punktu widzenia producentów, jest to pewnie oczywiste, ponieważ nazwisko Scarlett Johansson jest jedynym nazwiskiem, jakie pojawia się na plakacie, ale... I nazwisko głównej bohaterki się nie pojawia, tylko jej stopień, czyli major. Tak. Przypomina mi się też sytuacja z obsadzeniem Tilda Swinton w Doktorze Strange w roli, która przez twórców komiksu ewidentnie była przeznaczona dla aktora pochodzenia azjatyckiego i to jest tak, że bardzo ciężko się przebić chyba do tych dużych, drogich produkcji w Hollywood aktorom azjatyckim. Tak, jeżeli chodzi o obsadę Tildy Swinton w Doktorze Strange, tam sytuacja była nieco inna. Ona faktycznie wzbudziła gigantyczne kontrowersje i też została podciągnięta pod to zjawisko whitewashingu, czyli... Moglibyśmy po polsku powiedzieć wybielania. Wybielania, to dotyczy nie tylko aktorów azjatyckich, ale także aktorów czarnoskórych na przykład i właściwie wszelkich innych. Przykładów jest wciąż niestety sporo. Jeżeli chodzi o Tilda Swinton, tam chodziło o to, że postać z komiksu pochodzi z Tybetu, a żaden producent filmowy obecnie nie ruszy tematu Tybetu. To jest absolutne tabu. Obecnie rynkiem filmowym, jakby rynek filmowy jest bardzo mocno ukształtowany przez rynek chiński. Partia komunistyczna nie życzy sobie żadnych motywów związanych z Tybetem, więc tutaj chodziło może o coś innego, ale rzeczywiście aktorzy azjatycy mają bardzo pod górę w Hollywood. Nawet jeżeli pojawiają się postaci azjatyckie, to zazwyczaj są to role drugoplanowe. Ale tak jak wspomniałem, od początku istnienia Hollywood Azjaci są traktowani bardzo źle. Na początku oni byli przedstawiani jako jakieś postaci gorsze, potem przez długie lata byli pokazywani jako zagrożenie dla świata, chociażby legendarna postać doktora Fu Manchu, który planował spisek dla świata zachodniego. Warto przypomnieć, że pierwszy przeciwnik Jamesa Bonda, czyli Dr. No, także był pochodzenia azjatyckiego. To wszystko jakby ma swój sens, jeżeli chodzi także o światopogląd, o odbicie relacji geopolitycznych na świecie. Szansę na przełamanie być może tego stereotypu miał Bruce Lee. Niestety jego kariera była krótka i się skończyła gwałtownie i nieoczekiwanie. I od tego czasu w zasadzie nie ma aktora, który byłby w stanie, aktora azjatyckiego, który dostałby szansę samodzielnego pociągnięcia wysokobudżetowego filmu. A co możemy powiedzieć dobrego o filmie Ruperta Sandersa? Tutaj na pewno strona wizualna się rzuca w oczy jako ta, która oczywiście miała się rzucać w oczy i to jest perfekcyjnie zrobione. Zdecydowanie. Bardzo się na ten świat dobrze patrzy. To miasto i w oryginale i tutaj było wzorowane na Hongkongu, czyli na mieście, które jest zbudowane z bardzo wysokich wieżowców i takich wąskich uliczek, które nie zawsze są błyszczące i czyste. I to absolutnie bogactwo tego świata zachwyca. I myślę, że faktycznie dla widza, który jest młody i który nie zna oryginału, nie pamięta tego anime z roku 95, odbiór do tego świata. Do którego teraz jest nawet ciężko dotrzeć, mam wrażenie. Jeśli ktoś tego nie ma na DVD, to nie ma gdzie tego obejrzeć. Nie ma rzeczywiście. Myślę, że on jest w sprzedaży. No jest to, ja pamiętam, że on swego czasu krążył na kasetach wideo w latach 90. Ale faktycznie można go obejrzeć ze słabym dubbingiem angielskim. Ale właśnie dla widza młodego, który interesuje się, nie wiem, blockbusterami, myślę, że będzie to wizja kusząca i że będzie to film atrakcyjny. On nie jest źle zrobiony i myślę, że warto także zwrócić uwagę na fantastyczną rolę, zdecydowanie najlepszą w całym filmie, Takeshiego Kitano. O tym miałam powiedzieć To jest zabawne, że oczywiście Japończyk musiał się pojawić w filmie, pojawił się w roli drugoplanowej i co ciekawe, przez wszystkie kwestie podaje w języku japońskim, a pozostali bohaterowie mówią do niego po angielsku, wszyscy się znakomicie rozumieją, ale Takeshi Kitano absolutnie znakomicie bawi się swoją rolą, widać, że ma z tego świetną frajdę i także gra ze swoim wizerunkiem takiego twardego gangstera, wizerunkiem, który świetnie znamy z jego autorskich filmów. Absolutnie widać, że Takeshi Kitano jest tutaj niezwykle mocnym punktem tego filmu. Jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że tak jak w oryginale, w anime bardzo mocnym punktem była muzyka, tak tutaj kto zostanie na napisach końcowych usłyszy, że ten słynny motyw Making of a Cyborg też wraca. Wraca, chociaż ja przyznam, że no, ta muzyka oryginalna, o której wcześniej nie mówiliśmy, jest tak niesamowita, jest tak znakomita po latach. Ona zresztą odwołuje się do tradycyjnej muzyki japońskiej. Jest absolutnie genialna i tutaj ta muzyka Clinta Mansnella w tym filmie absolutnie jej nie dorównuje. Dlatego tym bardziej cieszy, że ten motyw podstawowy to jest ważne. Wraca na koniec. Marcin Krasnowolski, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja też na koniec tej rozmowy, mimo że wracałam już w zestawie powiększonym kilka razy w ciągu ostatnich miesięcy do tego motywu, wrócimy do Making of a Cyborg. To oczywiście Making of a Cyborg. Ciekawe jest to doświadczenie słuchać tego utworu przy takim jasnym słońcu, które za oknem przy Myśliwieckiej. A teraz przenosimy się z Japonii do teatru. Jan Niebudek. A w teatrach czas dzienników. Za nami już premiera Tajnego dziennika według zbioru opublikowanych kilka lat temu zapisków Mirona Białoszewskiego. Zapisków, które całe dekady przeleżały w szufladach, nie bez powodu zresztą zawierały bowiem także bardzo intymne szczegóły z życia pisarza. Według słów reżysera spektaklu w Warszawskim Teatrze Dramatycznym Wojciecha Urbańskiego, który tekst Białoszewskiego przygotował razem z Elą Chowaniec, ma to być opowieść o przebywaniu Mirona samego ze sobą. Wybrano głównie te fragmenty, w których pisarz opowiada o sobie, nie zaś o innych ludziach. Na scenie w roli Mirona aż czterech aktorów, a Tajny dziennik można oglądać na scenie Przodownik Teatru Dramatycznego w Warszawie. A teraz pora na inny dziennik. Przede wszystkim Jerzy Pilch jest właściwie moim rówieśnikiem, to znaczy między nami jest 10 miesięcy różnicy, on jest młodszy o 10 miesięcy ode mnie. Po drugie, jego spłodził Władysław, a i mój ojciec miał na imię Władysław. Mówi Adam Ferency, który szykuje się do premiery adaptacji dzienników Jerzego Pilcha. Przygoda z dziennikiem pisarza zaczęła się od czytania fragmentów tekstu w polskim radiu, co bardzo przypadło do gustu samemu autorowi. Po kolejne wreszcie, Jerzy Pilch w swoim życiu okresami zajmował się bardzo penetrowaniem wrażeń związanych z alkoholem, a i mnie to nie jest obce. Po kolejne wreszcie, również tak jak on, mam pewną skłonność, nie chcę tutaj wchodzić, broń Boże, w żadną licytację, do oglądania się za ładnymi spódniczkami. Więc pomyślałem sobie, że tych zrządzeń jest wystarczająco dużo, żebym... Jest poza tym wreszcie pewna moja słabość do tej frazy pilchowskiej, która gdzieś tam trochę z Gombrowicza jest. Niech będzie. Bo to uważam nie jest zły wzór, wręcz przeciwnie. Mam poważną słabość do jego poczucia humoru, które sobie strasznie cenię i które w ogóle uważam, że jest strasznie bezcennym elementem, szczególnie w dzisiejszych czasach. Mój Boże, jest tak ponuro właśnie naokoło, że marzy mi się coś wesołego. A za scenariusz do spektaklu odpowiada Magda Kuprianowicz. Sam Pilch zaakceptował tę adaptację. Magda Kuprianowicz napisała scenariusz, który się nazywał Dziennik Zaniku i Dziennik Przebudzenia. Ponieważ to nie są wesołe tematy, więc pomyślałem sobie, że żeby nie straszyć publiczności, żeby osłabić ten tytuł, czy też go bym powiedział rozweselić ten tytuł, wziąłem tylko drugą część i na moje przedstawienie będzie się nazywało Dziennik Przebudzenia. A zanikanie jest w środku. Właśnie, zanikanie jest i na początku, i na końcu, bo tak naprawdę jest to opowieść, jeśli by patrzeć na to fabularnie, to jest to opowieść o takim, ja wiem, ostatnim przebudzeniu człowieka, któremu podobno, bo to literatura tylko o tym mówi, że w tym ostatnim momencie przychodzi przez głowę różne tam rzeczy i tak bohater właśnie tak przez głowę mu przychodzą różne rzeczy i on umiera. Tę ostatnią chwilę, kiedy to przychodzi przez głowę, przedłużyliśmy do godziny 15 minut czy godziny 20 minut i tam wkładamy to wszystko, co chcemy powiedzieć. No, choroba oczywiście jest cały czas i odejście jest cały czas, ale bardzo mi się marzy, żeby pojawiły się łzy ze śmiechu, a na końcu, żeby były łzy smutku. To byłbym wtedy bardzo szczęśliwy. Tak mówi Adam Ferency. W spektaklu partneruje mu młoda aktorka Joanna Kosierkiewicz. Dziennik Przebudzenia 3 kwietnia można zobaczyć w Centrum Kultury Łowicka w Warszawie, następnie między innymi w Nowym Sączu, Krośnie i Przemyślu. No i byłbym zapomniał, rozpoczynają się warszawskie spotkania teatralne. Najlepsze, najciekawsze przedstawienia z całej Polski pokazywane będą w najbliższych dniach w Warszawie. Niektóre z nich będą miały dodatkowe pokazy, zatem jest jeszcze mała szansa na zdobycie wejściówek. To Jan Niebudek, a u nas za chwilę o filmowych seansach, na które wejściówki nie są wymagane, ale przedtem kolejna piosenka z serialowej ścieżki dźwiękowej, tym razem marvelowski i nie tylko, Legion, stylistycznie i muzycznie powracający do lat 60. Faut savoir s'étendre sans se répandre, pauvre Lola. Faut savoir s'étendre sans se répandre, c'est délicat. Ha ha ha! Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, pauvre là. Là, ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, de but en bas. Il est des mots tendres qu'elle aime entendre. Tendre, le, là, oui, quelques mots tendres devraient attendrir le lita. Ce que ça va rendre, ça va dépendre. Pauvre Lola, ce que ça va rendre, ça va dépendre un peu de toi. On peut pas te prendre, tu dois t'en rendre compte, Lola. On peut pas te prendre jusqu'au calende grec, Lola. To program Jacka Hawryluka mnie zainspirował do tego, żeby akurat tę piosenkę Serge'a Gainsbourga wybrać z bardzo bogatej ścieżki dźwiękowej serialu Legion. I to jest serial o bardzo szerokim marvelowskim uniwersum, a teraz porozmawiamy o uniwersum dużo starszym i właściwie mam wrażenie równie szerokim i pierwszym przede wszystkim, to tak, należy tak, zaznaczyć. Chyba pierwszym. Tomasz Kolankiewicz, filmoznawca, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Który jest też, jak to nazwać, programistą? Tak, programistą filmowym. Programistą filmowym. Osobą układającą programy, przeglądy filmowe. W przyszłym tygodniu na antenie TVP Kultura będą mieli państwo okazję zaprogramowany właśnie przez Tomasza Kolankiewicza cykl Tydzień z Universal Monster Movies obejrzeć wieczorami i to będzie bardzo obfitujący w emocje i dreszcze tydzień. Co to za uniwersum? Od tego zacznijmy. Studio Universal, jedno z największych amerykańskich studiów filmowych, postanowiło w latach 30. XX wieku sięgnąć po literaturę grozy. Stworzyć, najpierw to oczywiście był jeden film, pierwszy film Dracula, później za nim poszły kolejne ekranizacje oraz też filmy na podstawie oryginalnych scenariuszy. Filmy grozy, tak naprawdę początek kina grozy, początek kina gatunkowego, kina grozy. Oczywiście ten pierwszy film Dracula to jest legendarne dzieło Todda Browninga z 1931 roku z wybitnym Belą Lugosim w roli hrabiego Drakuli, ale ja ten przegląd studia filmowego Universal, tak zwanych Universal Monster Movies, czyli filmów o potworach uniwersalowskich, zaczynam innym Drakulą. To znaczy niewiele osób wie, że równolegle z Drakulą Todda Browninga powstawała Drakula George'a Melforda. W tamtych czasach to w ogóle było dosyć powszechne, że się ten sam film w różnych na przykład wersjach językowych kręciło w tych samych dekoracjach, a dokładnie w ogóle studia, tak. To widzimy mniej więcej też na przykład w różnych filmach typu Deszczowa Piosenka, które też opowiadają o tym, jak się w złotej erze że Hollywood kręciło tak. Filmy. Wtedy nie było pomysłu na dubbing tak naprawdę zbyt dobrego, czy właśnie na to, jak obchodzić to, jak produkować na rynki zagraniczne. Hollywood oczywiście myślał tutaj nie tylko o Europie, ale głównie o rynku meksykańskim. Także po prostu kręcono drugi film równolegle w tych samych dekoracjach, przy drobnych tylko zmianach ustawień kamery. No i oczywiście z drugą obsadą, z hiszpanojęzyczną obsadą. Także tutaj nie zobaczą państwo Beli Lugosiego, zobaczą państwo Carlosa Villarasa. Bo od tego Drakuli właśnie zaczyna się przegląd. Tak, tak. To jest pierwszy film w naszym przeglądzie. Wspaniała też rola Lupity Tovar. To jest, była taka rywalizacja między aktorkami właśnie z wersji amerykańskiej i wersji hiszpańskiej, ponieważ pani Lupita Tovar miała podobno ładniejsze suknie od swojej amerykańskiej koleżanki. Franki. To jest film, który jest uznawany tak naprawdę czasami za lepszy od tego filmu amerykańskiego. Na pewno jest lepiej zmontowany. Mówi się, że to może dlatego, że oni mieli możliwość odglądu tego, co działo się na planie Drakuli amerykańskiej. Uczyli się na błędach amerykańskich. Dokładnie tak. I tak skonstruowałem cały ten przegląd. To znaczy, to są filmy z tego najważniejszego momentu uniwersalowskiego, ale nieoczywiste wybory. Także nie pokażemy tutaj filmu Frankenstein, pokażemy film Narzeczona Frankensteina. Nie pokażemy chociażby filmu Mumia, tylko film Niewidzialny Człowiek. To drugi film w naszym przeglądzie. Wielkie dzieło Jamesa Whale'a, jednego z najważniejszych reżyserów kina gatunkowego w historii kina w ogóle. Z fantastyczną zupełnie rolą Claude'a Rainsa. Claude Rains tutaj, to jest jeden z pierwszych jego filmów. On dopiero wchodzi do Hollywoodu, podobnie jak partnerującą Gloria Stewart. Ta rola Claude'a Rainsa jest o tyle ciekawa, że on w ogóle się prawie nie pojawia na ekranie. On gra tylko głosem, dlatego że, jak tytuł sam wskazuje, Niewidzialny Człowiek. Ale tu przy okazji Niewidzialnego Człowieka myślę, że musimy wspomnieć między innymi o tym, że to właściwie byli prekursorzy efektów specjalnych. Tak, oczywiście tak, po Meliesie tak. i tak dalej, ale w latach 30. Rzeczywiście tam powstawały bardzo ciekawe rzeczy. Od początków kina rzeczywiście były prowadzone te zabawy z możliwościami technicznymi, które daje kino. Oczywiście Georges Méliès był wielkim pionierem na tym polu. Natomiast rzeczywiście takie zdjęcia trikowe, efekty specjalne tutaj były bardzo ważne. No, tutaj będą Państwo mogli zobaczyć właśnie w Niewidzialnym Człowieku, jak rzeczywiście bandaże trzymają się tylko na powietrzu. I te efekty też są oczywiście, one były robione analogowo. Teraz to znaczy, to zupełnie oczywiste, że tak było. Teraz to się wydaje w dobie komputeryzacji i tego, że wszystkie efekty tak naprawdę są generowane w komputerze. Czasami nawet niepotrzebnie zupełnie. To znaczy generowane tylko w komputerze są statyści na przykład. Wtedy wszystko było robione ręcznie, także to była wielka robota nie tylko filmowców, nie tylko operatorów, nie tylko autorów właśnie tych takich specjalnych operatorów od zdjęć trikowych, ale także charakteryzatorów na przykład. I tutaj w filmie Narzeczona Frankensteina, który jest czwartym filmem z kolei w naszym przeglądzie, no wybitna zupełnie charakteryzacja Jacka Pierce'a. To jest legenda też Jack Pierce, prawda? Tak, oczywiście. To jeden z najważniejszych charakteryzatorów w historii Hollywoodu, na pewno. Takie były przecieki z planu, że Elsa Lancaster, która grała tutaj tytułową narzeczoną Frankensteina, miała jakoś na pięku z Jackiem Pierce'em, że nie bardzo się dobrze dogadywali. Natomiast to właśnie Jack Pierce wymyślił tą charakterystyczną fryzurę z tą błyskawicą białych włosów, która zrobiła taką furorę, że kiedy po latach twórcy Rocky Horror Picture Show ożywiali różne legendarne postacie horroru, no to jedna z postaci miała właśnie tą fryzurę narzeczonej Frankensteina. To jest jedna z takich fryzur, która, można powiedzieć, przeszła do historii kina. Mój przegląd uzupełniał jeszcze dwa filmy. Jeden to jest film Czarny Kot i tutaj to jest prawdziwy skarb. To jest jeden z pierwszych razów, jak ten film będzie pokazywany w Polsce. To jest pierwszy film, w którym Bela Lugosi i Boris Karloff pojawili się na ekranie razem, jako dwóch przeciwników. To jest bardzo ciekawy film, to jest dzieło Edgara J. Ulmera. W czołówce zobaczą Państwo, że jest to luźna adaptacja Edgara Allana Poe'ego. No nie jest tak, niestety. To znaczy, rzeczywiście tytuł jest wzięty z tytułu Poe'ego, z takiego opowiadania, jak to u mistrza, w którym jest oczywiście historia zamurowania żywcem. Natomiast tutaj to jest zupełnie co innego, to są czasy czyli tuż po pierwszej wojnie światowej. Z czołówki nie oddaje tej relacji. Nie. To znaczy Universal po prostu miał prawa do Poe'ego. Zresztą zrobił parę lat później kolejnego Czarnego Kota, już bliższego oryginałowi literackiemu, w którym notabene też zagrał Bela Lugosi. Także są dwa Czarne Koty z Universalu. Natomiast przegląd zamyka film Wilkołak. To jest oczywiście wielka rola Lona Chaneya Juniora, który potem na wiele, wiele lat związał się z tą rolą. To jest jeden z niewielu filmów w tym uniwersum Universalu, który jest na podstawie oryginalnego scenariusza. To znaczy nie był adaptacją książki. Większość tych filmów, czy to właśnie, jak wiemy, Frankenstein Mary Shelley, czy Dracula Brama Stokera, to były oczywiście ekranizacje powieści, albo czasami sztuk teatralnych, które przekładały te powieści najpierw na scenę. Natomiast tutaj mamy do czynienia ze scenariuszem oryginalnym. To jest jeden z pierwszych filmów o wilkołakach i taki film, który absolutnie narzucił myślenie o wilkołakach w kinie. Tam się bardzo wiele rzeczy zaczęło, bo może oczywiście padły już imiona albo nazwy tych bohaterów, ale myślę, że warto jeszcze też podkreślić to, że są ikoniczne postaci dla kina grozy, które właśnie tam pojawiały się no, po raz pierwszy na taką skalę w tych filmach. Tak, oczywiście. To znaczy to absolutnie to jest tak, że ten Dracula z 1931 roku, to był pierwszy raz, że widzowie zobaczyli Draculę. Wcześniejsza adaptacja tej książki, czyli niemy film Nosferatu Symfonia Grozy z powodu problemu z prawami autorskimi właśnie do powieści. Tam nie występował Dracula, mimo że to jest 1:1 ekranizacja tej książki, tylko hrabia Orlok. Natomiast tutaj rzeczywiście pierwszy raz poznajemy Drakulę w płaszczu, w czarnym płaszczu z nienagannymi manierami. Pierwszy raz poznajemy tutaj niewidzialnego człowieka. Universal nakręcił potem aż 7 bodajże remake'ów tego filmu, między innymi Vincent Price też był niewidzialnym człowiekiem. W Narzeczonej Frankensteina mamy oczywiście zarówno profesora Frankensteina, jak i to słynne monstrum, które on stworzył, grane przez legendarnego Borisa Karloffa. Karloff zresztą tutaj pierwszy raz się odzywa jako potwór Frankensteina. On w pierwszej części nie mówił, nosił taką specjalną protezę, która miała tą twarz mu zniekształcać. To był bardzo duży problem. On początkowo nie chciał się zgodzić na to, żeby zagrać, żeby mówić. Natomiast to oczywiście jest tak, że to jest ten film Narzeczona Frankensteina jest uznawany za lepszy nawet niż ten pierwszy film. A jeśli chodzi o tę rolę Frankensteina, to chyba z tego, co czytałam, gdzieś Bela Lugosi w pierwszej wersji miał zagrać, ale się właśnie nie zgodził, bo nie chciał być strachem na wróble, ponieważ miała to być rola bez kwestii mówionych. Dokładnie tak. I potem Lugosi do końca życia chyba żałował tej decyzji, dlatego że stworzył sobie, jakbyśmy teraz powiedzieli, swojego arch enemy. Tak, stworzył sobie rzeczywiście swojego największego przeciwnika, który podobno do samego końca życia go dręczył. To znaczy, on już podobno na łożu śmierci właśnie miał jakieś zwidy, że Karloff do niego idzie. Trudno powiedzieć, on rzeczywiście bardzo dużo przyjmował i alkoholu, i narkotyków, także to możliwe, że coś mu się wtedy zwidziało. Natomiast rzeczywiście ten ostatni film i ten Wilkołak to jest taki film, który absolutnie zdeterminował to, jak ten Wilkołak był prezentowany. Łącznie z tym, że tam się pojawia taki krótki wierszyk napisany przez scenarzystę filmu Kurta Siodmaka. To jest brat tego legendarnego Siodmaka, reżysera filmów czarnych, hollywoodzkich, który potem się pojawiał, wydaje mi się, że we wszystkich kolejnych Wilkołakach uniwersalowskich. A że te filmy są nadal żywe i że one nadal rozpalają wyobraźnię, to o tym najlepiej świadczy to, że nadal powstają remake'i tych filmów. To znaczy niedawno właśnie mieliśmy tego dosyć głośnego i udanego, trzeba powiedzieć, Wilkołaka z tam Benicio del Toro bodajże grał, tak. Grał właśnie tą rolę, w której tutaj można zobaczyć Lona Chaneya. No, Dracula z Luke'em Evansem trochę się nie uda. No to jak wiadomo, to Dracula obok Sherlocka Holmesa to jest taka postać, która najczęściej się pojawia w kinie w ogóle, w historii kina. Także to można oczywiście bardzo wiele znaleźć i udanych, i nieudanych filmów o Drakuli, łącznie z filmem Zoltan, pies Drakuli, który też jest mniej trochę udany, bo tam właśnie jest demoniczny piesek, Zoltan. Natomiast kolejne te filmy doczekują się swoich remake'ów. Od kilku lat mowa jest o tym, że Potwór z Czarnej Laguny ma być na powrót zrealizowany. To będzie dopiero powrót potwora. Tak, to jest jeden z ostatnich uniwersalowskich filmów. Niestety on się nie załapał do naszego przeglądu, także tylko 5 filmów tym razem, które wydaje mi się, że bardzo ciekawie pokazują zarówno ten czas w kinematografii, jak i to właśnie, jak Universal tworzył te mity, tak, z których teraz czerpiemy. Ja specjalnie tutaj pominąłem właśnie tego najważniejszego, no, Drakulę, specjalnie pominąłem Mumię, specjalnie nie pokazuję Frankensteina, wiedząc, że to są takie filmy, które jednak ludzie gdzieś tam znają, a tutaj mamy możliwość w TVP Kultura pokazać takie mniej znane tytuły, natomiast takie tytuły, które absolutnie umeblowały, wydaje mi się, wyobraźnię potem i twórców, i widzów na wiele dekad. I nadal to pobrzmiewa, to znaczy teraz wspomniałaś o tych kolejnych uniwersach, czy to marvelowskich, czy też DC Comics, no wszystkie wielkie wydawnictwa komiksowe oczywiście muszą mieć swoje uniwersum, no to tutaj to uniwersalowskie uniwersum to jest na pewno pierwsze uniwersum w historii. Czyli nic nowego. Tak, nihil novi, dokładnie. Tomasz Kolankiewicz, film o